نصیب ہوگی اور آخرت کے اندر تو یقیناً نجات حاصل ہوگی اور خدا کے قہر و غضب سے بھی اور دوزخ سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائیں گے. یہ بڑی کامیابی نصیب ہوگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، پس انکار کیا انہوں نے اس بات سے کہ اٹھائیں اس کو اور ڈر گئے اس سے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، رجوع فرمائے اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان. اللہ کے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ، اس کا حکم دیا پہلے، اور ایمانداروں کو بھی بلا وجہ ایذا نہ پہنچاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر بات سمجھائی، جس طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، ایذا دی تھی، اللہ نے ان کو بری قرار دیا ان سب الزامات سے اور ان باتوں سے جو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. اللہ کے نزدیک وہ بڑی وجاہت اور عزت والے تھے. پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، ٹھیک بات کہو، تمہارے اعمال کو خدا درست کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور آخری بات یہ کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اس کے حصے میں بڑی کامیابی آئے گی. تو اسی سلسلے کی کڑی اللہ تعالی نے امانت کا ذکر فرمایا، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں زمین پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے اور ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ وہ بہت بڑا بے ترس اور نادان تھا. یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین کرام نے مختلف طریقوں پر کی ہے، اور امانت کا مصداق مختلف چیزوں کو ٹھہرایا ہے. عام طور پر امانت سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی سے تعلق رکھتی ہے، وہ تمام چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جس سے منع کیا، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. عام طور پر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں، لیکن محدثین اور فقہاء کرام نے اور مفسرین نے اس امانت کے متعین کرنے میں کہ اس مقام میں جس امانت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ اس امانت سے مراد ہے تکلیف تکلیف کا معنی یہ ہے کہ انسان مکلف ہے اور وہ قانون کی پابندی اس کے ذمہ لازم ہے، اور اطاعت اور فرائض، احکام شرع اور حدود، یہ مراد ہے. امانت، یہ چیزیں آسمان زمین پہاڑ شجر و حجر یہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کو انسان نہیں اٹھایا. تو وہ حضرات امانت کی تفسیر یہ کرتے ہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار زیادہ تر اس امانت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد مراد لیتے ہیں، وہ صلاحیت اور استعداد جس کی بنا پر انسان کو مکلف قرار دیا گیا. یہ عہدہ تکلیف یعنی قانون کی پابندی کی ذمہ داری جو انسان پر ڈالی گئی ہے، تو اس کے ادا کرنے کی صلاحیت اور استعداد مراد ہے اس امانت سے. اس کو برداشت کرنے کی اور اٹھانے کی اور کسی چیز میں قابلیت اور لیاقت نہیں تھی، وہ صرف انسان کے اندر وہی اس کو اٹھا سکتا. جنات بھی مکلف ہیں لیکن ان کے اندر یہ استعداد بنسبت انسان کے کمزور ہے. اور انسان ہی، چنانچہ اس مقام کے اندر انسان کا ہی ذکر کیا گیا ہے، جنات کو نظر انداز کر دیا گیا حالانکہ وہ بھی مکلف ہیں. تو وہ صلاحیت اور استعداد مراد ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بڑے بڑے جو مفسر گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی اور اسی قسم کے اور بعض بزرگان دین، خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے جو عظیم مفسر گزرے ہیں، ان سب کی تفسیریں ہیں. خواجہ محمد پارسا نے بھی قرآن کی تفسیر کی، یہ بزرگان دین میں سے بڑے پائے کے بزرگ تھے. اور اسی طرح امام غزالی نے کئی تفسیریں لکھی ہیں، اور امام بیضاوی کی تفسیر تو بہت مشہور ہے، ساتویں صدی سے لے کر آج تک درسوں میں پڑھائی جاتی ہے. ایران بیضا کے اندر جو ان کا گاؤں تھا وہاں رہتے تھے. یہ امام شافعی صاحب کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، بڑے نیک اور صلاحیت کے مالک تھے، قاضی بھی رہے تھے، جج بھی. ان کی تفسیر مختصر تفسیروں میں بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. نقطہ رس مفسر ہیں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب امانت سے مراد عہدہ تکلیف کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا، یہ مراد لیتے ہیں. یہ قانون کی پابندی کی جو ذمہ داری ہے، اس کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا مراد ہے. اور ثواب اور عقاب کی جو خطرہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لینا، اور پھر اطاعت کی صورت میں اس کا اجر، اور معصیت کی صورت میں اس پر عقاب، یہ مراد ہے. اور یہ جو عرضنا کا ذکر کیا گیا ہے، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ عرض سے مراد ہے اعتبار کرنا ان کی استعداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے. عرض سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ قول کے ساتھ ایک چیز کو پیش کیا جاتا ہے دوسرے کے سامنے، نہیں، تمام چیزوں کی استعداد اور صلاحیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہ عرض مراد ہے. اور ابا سے مراد زبان سے انکار نہیں ہے، بلکہ تبھی انکار ہے کہ ان میں لیاقت نہیں تھی اور استعداد اور صلاحیت نہیں تھی. کسی چیز میں بھی اس عہدہ تکلیف اور یہ مکلف ہونے کی بات کو اٹھانا یہ اور کسی میں صلاحیت نہیں تھی، صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد موجود تھی۔ تو انسان کا اٹھانا یہی مراد ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد تھی، اس نے اٹھا لیا۔ اور آگے اس کی علت بیان کی، علت یہ بیان کی کہ انسان نے اٹھا لیا اس امانت کو اس لیے کہ انسان ظلوم اور جہول تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امانت کے اٹھانے کی علت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ظلوم اور جہول تھا، اور ظلوم اور جہول یہ مذمت کے لیے نہیں آیا یہ لفظ، بلکہ یہ حمل امانت کی علت ہے۔ امانت کو انسان نے کس طرح اٹھا لیا؟ اس لیے کہ انسان ظلوم اور جہول ہے۔ ظلوم اس کو کہتے ہیں کہ بالفعل جو انصاف نہ کرتا ہو لیکن انصاف کی استعداد اس میں موجود ہو، اور جہول یہ ہے کہ بالفعل وہ علم کے ساتھ متصف نہیں ہے مگر استعداد علم کی موجود ہے اس کے اندر، اور یہ چیز صرف انسان کے ساتھ خاص ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بالفعل عالم اور عادل ہیں، ان میں دوسرا پہلو ہی نہیں ہے، اور حیوانات وغیرہ کے اندر بالفعل یہ جہالت موجود ہے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے عدل اور علم کی۔ اور انسان یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ بالفعل اگر وہ موصوف نہیں ہے علم کے ساتھ لیکن علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس میں موجود ہے برابر۔ بالفعل اگر عدل نہیں کرتا تو اس کے اندر عدل اور انصاف کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد علم اور عدل کی موجود ہے، مکلف گرداننے کا وہی حقدار ہے کہ اس کو مکلف گردانا جائے اور قانون کی پابندی اس کے ذمے ڈالی جائے۔ تو یہ ہے مراد جو ان مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اور مذری والے بھی دوسرے مفسرین نے اس کو مثالی طور پر بھی بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی، وہ گھومتے پھرتے تھے جنت میں آزادی سے، تو ایک مقام میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹان پڑی ہوئی، بڑا پتھر ہے، تو ہر چیز اس کے پاس سے گزرتی ہے اور یہ کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ فرشتے گزرتے ہیں اور چیزیں اس کے پاس سے گزرتی ہیں، اس کو اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ بہت بوجھل ہے، اس کو نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ تو آدم علیہ السلام کو، حالانکہ ان کو کہا بھی نہیں گیا تھا، وہ قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو اٹھا سکتے ہیں، میں اس کو اٹھا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو اٹھایا تو گھٹنے تک اٹھا کر پھر اس کو نیچے پھینک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو اور بھی اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ جب انہوں نے اس چٹان کو اٹھایا تو وہ اپنے کندھے تک لے گئے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم نے اس کو اٹھایا ہے تو یہ تمہاری گردن پر اور تمہاری اولاد کی گردن پر رہے گی قیامت تک، یہ عہدہ تکلیف ہے، تم نے اس کو برضا و رغبت اٹھایا ہے، دوسرے میں تو یہ ہمت نہیں ہوئی، اٹھا نہیں سکے، وہ کوشش بھی نہیں کی، تو یہ اس کو اب پھینکنا نہیں نیچے، اس کو کندھے پر اٹھائے رکھو۔ تو عہدہ تکلیف وہ آدم علیہ السلام نے اپنی لیاقت استعداد صلاحیت قوت کے ساتھ اس کو اٹھا لیا کندھے تک، تو میں اس کو نیچے نہیں گرانا. یہ مثال کے ذریعے بھی بات سمجھائی گئی ہے. تو اس سے مراد وہ عہدہ تکلیف ہے، لیکن وہ صلاحیت اور استعداد جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان کیا ہے، ان الامانت نظرت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنۃ. یہ امانت جو ہے یہ انسانوں کے دلوں کی اصل میں اتاری گئی ہے، اور پھر دنیا میں انہوں نے قرآن اور سنت سے اس کی تفصیل اور تشریح کو معلوم کیا. یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے. بعض حضرات یہ عرض اور یہ اٹھانے والی بات کی اور بھی توجیہ کرتے ہیں. مثلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کی، فرمایا کہ انسان عرض میں ہی مشغول ہو گیا اور فرض جو تھا نا اس کے ذمہ داری کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہی. یہ عرض یعنی پیش کرنا، جو خدا تعالی نے پیش کیا تھا تو انسان اس عرض خداوندی کے لطف میں مصروف رہا. جو بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرنا، اس کے اندر جو انسان کو لطف اور سرور اور لذت حاصل تھی، اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ذمہ داری یا فرض میرے سے پورا بھی ہوگا یا نہیں. وہ اسی کے اندر ہی مست رہا کہ عرض ہو رہی ہے، خدا کی طرف سے مالک کی طرف سے ایک چیز پیش ہو رہی ہے، لہذا ہر صورت میں اس کو اٹھا لینا چاہیے. دوسری بات سے کی طرف اس نے توجہ نہیں کی. امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ امانت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذاتی تجلیات کا برداشت کرنا کسی اور مخلوق کی طاقت سے باہر ہے، اس کو صرف انسان ہی برداشت کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، تھوڑی سی تجلی وہ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرا سی تجلی ڈالی گئی. تو تجلی تو بہت سی ہیں، صفاتی تجلیات ہیں، لیکن خدا تعالی کی ذاتی تجلیات اس کا مورد صرف انسان ہو، خاکی انسان جن کی سرشت خدا نے مٹی سے بنائی، اور اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان تجلیات کو برداشت کرے گا اور اس سے مستفید ہوگا. فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی صفاتی تجلیات سے، باقی مخلوق خدا کی صفاتی تجلیات سے ہی وہ لطف اندوز ہوں گے، اور ذاتی تجلیات جو ہے یہ صرف انسان کے حصے میں آئے گی. اس کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. اس خاک کے اندر اللہ نے ایسی لیاقت اور صلاحیت رکھی ہے کہ ذاتی تجلیات کو وہی برداشت کر سکتی ہے. جیسا کہ غالب نے اپنے شعر میں ایک بات سمجھائی ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. زنگار یہ تانبے کا جو جلن ہوتی ہے، آکسائڈ ہوتا ہے، اس کو آئینے کے پیچھے لگاتے ہیں تو تب اس کے اندر عکس نظر آتا ہے. اگر شیشے کے پیچھے وہ زنگار نہ لگا ہوا تو عکس نہیں نظر آتا. یہ کثافت پیچھے لگی ہوئی ہے تو جلوہ نظر آ رہا. اسی طرح اس خاک کے اندر یہ کمال خدا نے رکھا. یہ جو پھول اور یہ موسم بہار میں باغ کے اندر یہ خوشبوئیں بہکتی ہیں، یہ ہوا جو آتی ہے تو یہ باغ جو ہے یہ زنگار ہے، اگر یہ نہ ہو پیچھے تو خالی موسم بہار کی ہوا کیا کر سکتی، اس سے نظر پیچھے زنگار ہے اس لیے وہ پھول بھی نظر آتے ہیں، خوشبو بھی نظر آتی ہے، خوبصورت پتے بھی نظر آتے ہیں، کمال درجے کا جلوہ نظر آتا ہے، پیچھے زنگار لگا ہوا. ایسے ہی انسان کی یہ خاکی جو سرشت ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت اور استعداد رکھی. تو امانت سے مراد انہوں نے اس طرح خدا تعالی کی ذاتی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا ذکر کیا. لیکن عام طور پر ہر امر و نہی اور ہر فرض جو ہے وہ مراد لیتے ہیں مفسرین کرام. مثلا انسان کے کو خدا نے جو اعضاء اور جوارح دیے ہیں یہ امانت ہیں، آنکھیں امانت ہیں، اعضاء مستورہ امانت ہیں، قوتیں امانت ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. غرض نہ زبان امانت ہے، کان امانت ہیں، یہ تمام. اور اس کے علاوہ بہت سے یعنی احکام ہیں جو امانت سے تعلق رکھے. جنابت کا غسل کرنا یہ امانت ہے، عورت کا اپنے ناموس کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے، اور تمام فرائض کو ادا کرنا، یہ عوامر کی پابندی کرنی، یہ اسی کے اندر داخل ہے. چنانچہ یہ امانت کا ادا کرنا یہ کوئی قول ہو یا فعل ہو یا کوئی عہد و پیمان ہو، اس کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے. یعنی وہ سب امانت کے اندر آتا ہے، اور اس کی خیانت کرنی جو ہے یہ باعث وبال ہے. کیونکہ اسی امانت کی حفاظت پر آگے اللہ نے فرمایا کہ درجے ملیں گے، غلطیاں معاف ہوں گی. اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو انسان یا منافق ہوں گے یا مشرک ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے مبتلا عذاب ہو جائیں گے. تو یہ امانت میں یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان سے تمام چیزیں فوت ہو جائیں، دنیا کی ہر چیز اس سے چھوٹ جائے، تو اگر اس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں تو اس کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. یہ چار چیزیں اگر انسان میں موجود ہیں، ان میں سر فہرست امانت کا ادا کرنا، اگر آدمی کے اندر امانت کے ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ امانت کو ٹھیک طور پر ادا کرتا، وہ تمام فرائض، کسی کا مال لیا اس کو ادا کر دو، ودیعت رکھی اس کو ادا کر دو، کوئی وصیت ہے اس کو پورا کرو، کوئی قول و قرار ہے اس کو ادا کرو، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. جس نے امانت کی حفاظت کی یہ صفت اس کے اندر ہے، اور دوسری سچائی صدق ہے اس کے اندر، اور تیسرا اچھا اخلاق ہے، اور چوتھا رزق حلال، لقمہ حلال. یہ چار چیزیں جس کے پاس موجود ہوں، دنیا کی ساری چیزیں بھی اس سے فوت ہو جائیں تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کے پاس بھی اللہ نے بڑا کمال دیا. یہ چاروں چیزیں یعنی کمال والی ہیں کہ تمام چیزوں کا بدل ہے، ادائے امانت، اچھا اخلاق، سچائی اور لقمہ حلال. حمل اہل انسان، اس کی تشریح شاہ عبد القادر صاحب نے جو بیان کی ہے، اور مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ نہایت ہی عمدہ الفاظ کے اندر تشریح کی ہے. یعنی شاہ عبد القادر صاحب نے تو مختصر چند جملوں میں بات سمجھائی، اور مولانا عثمانی ہیں جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مسلم کی شرح میں بھی اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور یہاں حاشیے پر بھی انہوں نے نہایت ہی عمدہ الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے. حمل اہل انسان، یعنی ستم کر دیے جو بوجھ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا، اس نادان نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا. اسی لیے شاعر لوگ کہتے ہیں کہ آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن. یعنی آسمان و زمین جس امانت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے اس کے اٹھانے کا کرا جو ہے یہ مجھ نادان کے نام پر نکلا ہے، یعنی انسان کے نام پر مشہور ہے یہ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، مفسر قرآن اور مترجم قرآن لکھتے ہیں کہ یعنی اپنی جان پر ترس نہ کھایا، یعنی عمل الانسان اپنی جان پر ترس نہ کھایا. امانت کیا ہے؟ پرائی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر. آسمان اور زمین وغیرہ میں تو اپنی خواہش ہی کچھ نہیں، اور یا ہے تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہے. انسان میں خواہش اور ہے اور حکم اس کے خلاف. یہ حکم کو تھامتا ہے اپنی خواہش کو روک کر، یہی امانت ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے خلاف، برائی چیز یعنی حکم کو برخلاف اپنے جی کے تھامنا بڑا زور چاہتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور میں پکڑا جائے گا اور ماننے والوں کا قصور معاف ہوگا. اور یہی حکم ہے، کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کر دے تو اس کا بدلہ اس کو دینا پڑتا ہے، اور بلا اختیار اگر امانت کسی سے ضائع ہو جائے تو اس کا بدلہ نہیں دینا نہیں پڑتا. یہ امانت کا قانون ہے، حدیث میں ہے. استحلال جان بوجھ کر امانت کو ضائع کرے تو پکڑا جائے گا، اگر ویسے بغیر کسی اپنی سعی اور کوشش کے امانت ضائع ہوگی تو کہتے ہیں اس کی ضمانت نہیں. یہی ہے قصوروار ہونا، آمدن امانت کو ضائع کرے گا قصوروار ٹھہرے گا. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کے اندر تشریح کی ہے. مولانا عثمانی فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا، جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنی کوشش اور کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے، تاکہ اس سلسلہ میں اللہ کی ہر قسم کی شعون اور صفات کا ظہور ہو. مثلا اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں ان پر انعام و اکرام کیا جائے، اور جو غفلت اور شرارت سے ضائع کر دیں ان کو سزا دی جائے، اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کوتاہی کریں ان سے عفو درگزر کا معاملہ ہوگا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ امانت ایمان اور ہدایت کا تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیرا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، اور اس کی نگاہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اگتا ہے. یہ بیج جو فطرت کے اندر رکھا گیا ہے انسان کے قلوب میں، گویا کہ بنی آدم کے قلوب اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے، بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیجے، جن کے سینوں میں سے وحی الہی کی بارش ہوئی. آدمی کا فرض ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہی ہے ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری سعی اور جدوجہد سے اور تردد سے اور دیکھ بھال سے اس کی پرورش کرتا رہے، مبادہ کہ غفلت نہ ہو جائے اور یہ درخت اگنے کے بجائے کہیں بیج ہی نہ سوخت ہو جائے. اسی بات کی طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ امانت آسمان سے لوگوں کے قلوب کے اندر نازل کی گئی ہے، پھر اس کی تشریح اور تفسیر انہوں نے قرآن اور سنت سے معلوم کی ہے. یہ امانت وہی تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے قلوب رجال میں تہ نشین کیا گیا ہے، پھر علوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی جس سے اگر ٹھیک طور پر فائدہ اٹھایا جائے تو ایمان کا پودا اگے گا، بڑے اور پھولے اور پھلے گا، اور آدمی کو اس کے ثمرہ شیرین سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے گا، اور اگر انتفاع میں یعنی اس سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی کرے گا انسان تو اسی قدر اس درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان رہے گا، یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم ہی ضائع ہو جائے، استعداد ہی خراب ہوگی، آدمی کفر شرک کی طرف ہی چلا گیا سرے سے. یہ امانت تھی جو اللہ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو دکھلائی، مگر کس میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا؟ ہر ایک نے بلسان حال، زبان قال کہہ دیں یا بزبان، ہر ایک کی حالت یہ بتلا رہی تھی کہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور زبان حال سے ہر ایک کی حالت یہ چیز بتا رہی کہ اس کو برداشت کرنے کی ذمہ داری سے انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ خود سوچ لو کہ بجز انسان کے کون سی مخلوق ہے جو اپنے کسب اور محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت اور پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آور حاصل کر سکے۔ فی الحقیقت اس عظیم شان امانت کا حق ادا کر سکنا اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کر دی ہے، خون اور پسینہ ایک کر کے باغ و بہار بنا لینا، کسی ظلم اور جہول انسان کا حصہ ہو سکتا ہے جس کے پاس زمین قابل موجود ہے اور محنت اور تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ ظلم اور جہول، ظالم اور جاہل، یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ ظالم اور جاہل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اور علم سے خالی ہو مگر استعداد اور صلاحیت ان صفات کی حصول کی رکھتا ہو۔ بس جو مخلوق بد فطر میں علم و عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اوصاف اس سے جدا نہیں، مثلا فرشتے، وہ تو ہر وقت ہی عادل اور عالم ہوتے ہیں اور کامل ہوتے ہیں، اور یا وہ مخلوق جو ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، مثلا زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ یا جانور، یہ دونوں اس امانت کو اٹھانے کے صلاحیت نہیں رکھتے، یہ اس امانت الہی کی اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انسان کے سوا جن بھی ایک مخلوق ہے، فی الجملہ استعداد تو ان کے اندر بھی ہے اٹھانے کی، لیکن اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، انسان کے مقابلے میں یہ استعداد اس کی کمزور ہے، اس لیے اس مقام کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، گویا کہ وہ اس معاملے میں انسان کے تابع قرار دیے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس امانت رس کی ابتدا اور اس کی پوری تشریح بیان فرمائی۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر، پہاڑوں پر، سنوں نے انکار کیا کہ اس کو اٹھائیں اور خوف کھا کے اسے اٹھایا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ انسان بڑا بے ترس اور نادان تھا۔ تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں جن کے دل میں روگ ہے یا نفاق ہے، اس امانت کی حفاظت جنہوں نے نہیں کی اور اس کو ترقی نہیں دی، خدا نے ان کو یہ قدرت اور اختیار دیا تھا، اور مشرک مرد اور مشرک عورت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت اور عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا، اور اس امانت کو جو یہ ایمان کا بیج اللہ نے بویا تھا دلوں میں، اس کو خراب کیا انہوں نے، تو مشرک مردوں اور عورتوں کو اللہ سزا دے۔ اور اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، توبہ مانے مہربانی کے ساتھ رجوع کر۔ بندہ جب اللہ کی طرف عاجزی اور انکسار کے ساتھ اور گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ عذر توجہ فرماتا ہے، یہی ہے توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا ہے، اگر انسان رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، سچے دل سے رجوع کرے گا تو چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ خدا بڑا غفور ہے اور از حد مہربان ہے۔